په دې ورځ باندې عذاب راغلو دې خلکو باندې او اثر پکې پیش کی د علی رضی الله تعالی عنہ. او دا راغه خبرې دي د جنگنامې نورنامو کې پوخاو چې پلانې ورته منحوس او علی شهدا سی وای او علی شهدا سی وای چې شیګانو خبرې وي جواب دی دې کې کړه د علامه علوسی رحمت الله علیه چې د علی اثر بالکل نری ثابت رضی الله تعالی عنہ فدروغ خلکو هغه طرف ته نسبت کړي دي. زمه خبردارا چې دا عذاب خراغله د الحاقه کې براشي سبع ليال و ثمانيه ايامنا اتورزه دا خو اتورزه بیا سپیر دي نه ار اورس پیر ده اډو کار مکو دغه د کټ کې سملا یوازې پینځم خو نه ده پکې کنه شورو زیارت لا ټول پکې دي سو جره چې دا پینځم لري پکې خاص کړي دا درېم خبردارم چې دی د دینه هغه نه هوست اخلي چې کم د نجوميان نه هوست ته دا ستورو والا کسان چې دی داوی داورس پیره دا او داورس چکم دیره خوشحاله دا نو تفسیر حقانی که دیده که دیکلی دی چه دا نجومی نحوست مراد نهی اگا نحوست دلتا نیادی چه نجومیان یادی چه کل او رز دا مصیبت را لخاص رزی دی نو پده که بدا ویده که دا سطور پده مدار که دی نو دی باچه تا بدا در رسی دا برسی دا معنی ندا فی ایام النحیسات بل معنا مفسرین دا کړی د متتابعات النحیسات نهړو سپیره په معنا باندې غست نه دی. عبد الله ابن عباس او امام مجاهد دا معنا کړی د حافظ ابن کثیر دی چې نقل کړی دا سرسر هغه ته وی چې تیز سخت ای او شور پکې زیات ای ډوډی پکې زیات ای او باران پکې نی لنزی قوم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا حکمت د ارسال ارسلنا کې دیر پارا چو سکو مونگ دیتا عذاب در رسوائی پجوند دنیا کی ولا عذاب الاخرت اقضا خامقا عذاب دا آخرت دیر رسوائی کا ان کے لئے وهم لا انسرون دی بمرد و نکلیشی دیتوی نفر شفاعت قاری تفسیری حالت دا عادیان دی اور دی نوز دا سمودیانو واما سمودو هرچی سمودیانو فادیناهم لار اخود لمونگ دیتا دا ارات و طریق بمانا اصال المطلوب نرک شرطاجیب کے چترچوی دی شرطاجیب اول اول کے راضی کنا ارات الطریق مانا دا اشار للمطلوب مانا دا نهدیناهم مانا را بینا لهم طریق الهدا لا رخو دل منگدیتا دا ہدایتو فاستحبو العما دی غرق کفرو فاستحبو غرق عما مطلب کفرو حال الهدا پا ہدایتو دیوی دا منگ ہدایت نا لخوخ دا من کفر خوخ دے فاخذتهم سائقت العذاب الهونی انی و دیل را اگا تندر دا غی عذاب سپکا ان کی اگا عذاب چی دیئے تباہ کرو بما كانوا يكسبون پای وجه چدی سکول سی کول من الشرک بنیادی مراد شرک تفسیر خازن وانا جن الذين امنوا مونږ اخلاص ورکو من ها برو باسی تدغه سائقینا الذين امنوا غچاله چی ایمان راوړل دي دا سبب د نجات ظاهری ایمان او تقوا وکانو یتقون ودی چیرې کول د الله نه تخفیف اخروی ويوم يحشر اعداء الله پکم اور چرا جب وہ کڑیشی دا اللہ دشمنان الان نار دوزخ تا دا اللہ دشمنان سوک دی اس خور یو بلتوی دا اللہ دوست تا دا اللہ ولی دشمنے سوک دے دشمنے دے بل رکو کی خیم ذالکا جزاؤ اعداء اللہ النار اسورت احقاب کے بوم راشیم کانو لہم اعداء انا اللہ چھو تا دشمن ہوئے واللہ اعلم بعدائکم اگر دشمنان خپے جنی ویوما یحشر اعداء اللہ پکم اور جمع با کڑیشی دا اللہ دشمنان الی النار جہنم تا فهم یوزعون ندیبا تقسیم شی پر ڈلو کی فهم یوزعون ندیبا بنشی دا پار دے او دیکی دو یوزعون دیتا ہوں ہوئی چھ ملگری ڈیر روانی سپک مخ کے لڑ شوی رکھ سبرو کے چھ دا نور دا ترور سی یو دیشے او یوزعون ڈلو ڈلو کی با تقسیم شی حتی اذا ما جاؤوها ما پک زائدو تردے پورے ادا جاؤ تردے پورے جدی راشی دغ دو زخت شہدا علیہم سمعہم وابصارہم وجیء بالنبیین والشہدائے جدی راشی نے جوڑ شہدا براشی گواہی بکی پدی باندھی رضی کو گناہ استر گئے اور رضی سرمنے بما کانوا یعملون پائے سجدی سکول رضی و رخبل سرمن تو ہوئی چتا سرا بان بولے گواہی کا ہے اس بتا سو سو دے وقالوا وای بدی لجلودہم خپل سرمن تا ذکر د جلود دے مراد تے تول اندامون دی لما شاید تم علینا ولی گوائی کا ویتاسو زمونگا خلاف قالو اندامون با جواب برکی حل تیواز جب خبری نکی لاس اخپے بم خبری کی انتقن اللہ اللذی گویائی راکڑا مونتا اللہ غذات انتا کل شئین چو گویائی ارسید دور کڑی دا دیتوی استغراق عرفی وہو خلقکم اول مر رہا دا جملہ موترد را پارا ثبوت دا قیامت ہو او دے اللہ تاسو پیدا کری ہے پاوال زلو دے اللہ تا واپس کولی شے ادخال الہی دے یا قول دا ملائک رے وما کنتم انا وے تاسو پا دنیا کی مطلب دایت وما کنتم تاسو چی بکل مثلا زنا کولا غلاب انکولا بلی و غلط کار بانکولا تاسو پا گرچا پیر قتل چی خلق شتاو کنا سڑی شتاو کنا چی سوک بنو خلوت بو نبیا پا تاسو غلط کار کو داؤں یقین نو کسوک نشتا نو اللہ شتا کسوک نشتا نو دا لاس و خپے و سرمنے دا برا بانے گواہی ورکی تاسو وی چی بد دک شانتے ڈوبا دا اور ڈوبا بئی اور چاہتا پتہ ہونے لگے دلا وما کنتم تستطیرون نوے تاسو پا دنیا کے چی پردمو کولا چی پٹھولیوں پلدانونا تستطیرون چی پردمو کولا دا دینا تاسو چی کلا فواحش کولو نا دا خلکو نا پردوا خو لیکن ان یشہد یعنی من ان یشہد دا دینا ان یشہد علیکم چی گوائی بگنی ہوکی پتاسو باندی او معالم التنزیل آئے کے داری لے اجل ان یشہد علیکم من ان یشہد بیا وہ من اجل یشی من ان یشہد علیکم دا دینا چی گوائی ہوکی پتاسو استاسو غگونا ونستاسو سترگی ولا جلودکم ونستاسو سرمن ولیکن زننتم لیکن گمان چلو تاسو سو مطلب دا باز باز الموت عقیدو نساتلا دا دے استطار پا وقت کے تستستیرون کے چیزے کرشو دا دے پٹے دو پا وقت کے گمان کہو تاسو پا دنیا کے ان اللہ لا یعلمو چی اللہ نپوئی گی پٹے رو آئے خبرو چی تاسو کوئے نفر علم نمراد نفر سزا اللہ نپوئی گی یعنی منگلے سزا وغیرہ آغا بنا راکی اللہ مالو سی لکی لا یعلمو کی عموم المجاز و اخلا ظاہر دا قرآن کے نفر علم دا خو مراد پر نفر سزا را نفر علم و نفر سزا دوارا جمع کا نفش و دا علم او ارادہ کا نفر سزا ان اللہ لا علم اللہ و سزا نرا کسی کا پتہ ہوتا نشتنو وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ او دکا تاسو توہم ظَنُّكُمْ دَاسْتَاسُ گُمَانُو الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ دات بدل لمخکنا اغا چی چلولی و تاسو دا گمان خپل رب سرام زون چی دل تراغلی دی دا دین مرادو دا خالی زون نده قلبی زون نده یعنی پا جبق دانوی تاسو چیر اللہ نپوئی گی اکی دوم دا سنوا چیر اللہ نپوئی گی دا حالی و عملی دی یو خدا کنا فیوتن غلط کار کی یو غووی سوکنی و سرام بس اللہ خبر نده پا جبه ہوئی دوم نوا عقیدے دار چ اللہ نے دے خبر دم نوا خواہ حال و عمل پہ دے دلالت کی چتا تو دا کار کو پہ وازی والی کے استا گنے دا خیال چ اللہ تا پتہ نشتا دشپے دور دی گناہ چ دے کون دا دلالت پہ دی کی چستا دا خیال چ اللہ دے نے خبر نہ دے اردا کو نتبا ایکڑے تا سو ویر گڑو لے ہلاک ایکڑے فاس بات من الخاسرین شیت سو رضیان کاران نا خسرت دنیا والا آخرہ ذالک هو الخسران المبین فیصبروا کدی صبر کی پاداب فنار مسولہم نور زیر استوگنے ردیدے وین یستعتبو او کدی معافی غواڑی کدی عذر کول غواڑی کدی واپسی غواڑی وین یستعتبو کدی دا اللہ خوشحال ول غواڑی تول معنی صحیح دی فما هم من المعتبین ندی معافی با قبول نشی وقیضنا لهم قرنا او دای شبی جواب یره په خوب کې راضی مونږ یری او راتوی چې غیر الله عبادت کوا منخت وړا وقیضنا مقرر کړی مونږه لهم د دې لپاره قرنا او ملګری شیطانان چې دې سره ووسی فزینوا لهم ما بین ایدیهم وما خلفهم نخست کوي دې تا هغه څه ما بین ایدیهم چې دې مخې ته ده سر دنیا کارونه را خواهش تابیداری وما خلفهم اغا چه دین رستو دی اخیرت وست منگو ویلو چه ما بین ایدیم وما خلفهم کنایر دا عن کل جانبینو دا ار غاره بس شیطان رازی پا کم غاره بانده چه سمیر آغی خو لیکن دا غلط کار ورطا خیست کی لگه کدیو تا غلط ہوئی نبیا خود دی غلط نکی وحق علیم القول فی ممن او ثابت شوی دا پا دی بانده بینا دا عذاب لعم لعن جہنم فی ممنو یبدی پاغی ڈلو کے فی جملت امم دی بھائی موجود پاگ ڈلو کے خط خلط من قبل ایم چی تیر شوی دی مخی دا دینا اگر ڈلی کمی دی من الجن والانس پریانو دے انسانانو نام انہم کانو خاسرین اقیننو وہ دی خاسرین تاوانیان وقال اللذین کفرو تدوے میں شبے جواب یارا مو کو قرآن تا بغوت کی دو را بشو خضور اور را توی مور ہے اگیر را توی شور پک شور ہو کے اگیر تا تا بغالب کی کے علاقے گٹے والا آگے جو قرآن بیانی گی اتا تا شور جوڑ کے وقال اللذین کفروا اول اخو کافران کرو یا برستم وی فلنزیقن اللذین کفروا او دا اللہ دشمنانم دی یا برستم وی پدرم دل وقال اللذین کفروا ربنا ارنا اللذین پاک کافر دینو سوی لا تسمعوا لهذا القرآن مورے تاسو دا قرآن مکتر شو کلوی وی ائتے بقرآن غیر هذا قرآن وایا خود دا قرآن نا التشا عبدالقادر لکھ دی رحمہ اللہ ایت بقرآن قرآن کی پند و نصیحت کو پسند فرماتے تھے دا پن خبر دا نصیحت خبر اچھ کسے میں سے نہ آدیان و سمودیان و سلیمان علیہ السلام کی سے یوسف علیہ السلام کی سے دا کسی میں سے یہ خواہ ہوئے خوچ مسئلہ دا توحید کو بیان دل نہ پدی کی نو کنا نو حاضر ذکر ہوئی اچھ قرآن نہ دا قرآن مورا دا پیغمبر چپ کم طریقہ باندھی ہوئی حافظ ابن کثیر لکھی دے دے ھذا حال ھؤلاء الجهلاء من الکفار ومن سلك مسلکهم عند سماع القرآن کافرانم دا کار کی اسوک چھ کافر پنکش قدم روان دے چھ قرآن بیانی گن شور بشورو کی کہ سٹی بول لگی او سبئی چھ دغ آواز سوکوا نور پدے پو انشی لا تسمعوا لھذا القرآن کفرس کا یو تدبیر خدا رے دی دیکھو اس دلیل مریل نشتا آغا نور چوہ لی کتاب ای پا بارک قرآدی چی دی پا کہ کگلیج لٹی تب اون آئی وجہ شان نزول غلط بیانی دا بوتانا آیتون پولیاو چسپان کی وغیرہ وغیرہ دی دا سے خونی شوی لیلمی خبری خودی نیشی کولے کنا بس ڈنڈر آزور نا بورے نا بورے اشور بکو والغوفیم او شور کا ویپا دیکیم خرافات شورو کے تفسیر بیداوی شپیری پا کم وخیر تاڑی اوما تفسیر بیداوی لکھ دی اتن شورو کے چکل قرآنی سبل سے کاروبار شورو کے ار کار چکوے ہو قرآن دچا وقت لڑنشی لعلکم تغلبون دے بچپشی قرآن بنا بیانی چی داسو گئے مارا شور دے دیر پارا چی تاسو غالب شے پیغمبر با اگا غلی شے اگا مغلوب شے تفسیر معارف القرآن مفتی شفیع رحمہ اللہ اگا دے دے کلی کلی دی اس سے معلوم ہوا کہ خاموشی سے سننا واجب ہے اور ایمان کی علامت ہے قرآن چ اور غلب ہے اور داد ایمان نہ خرچ قرآن تب غلب کیے گئے آج کل ریڈیو پر نن سبا ریڈیو کے اگر تارل منظوری کرے جا کہ نا یو پخو گواز لگیا یہ تو شام الگ صرف اللہ بخی ابل والا جوڑ ترجمہ کی پمن داس زر زر اور ایف ایم ریڈیو دیکھا نا آج کل ریڈیو پر تلاوت قرآن نے ایسی صورت اختیار کر لی نن سبا دا اف ایم اور ریڈوان دی دا سے او شکل اختیار کر دے کہ ہر ہوٹل اور مجمع کے مواقع میں ریڈیو کھولا جاتا ہے کاریو اٹل لے او کنچت جمع زیر بازار وغیرہ دے نئی ریڈیو کھولو کڑی اور ہوٹل والے تو خود اپنے دھندوں میں لگے رہتے ہیں اٹل والا خپل کاروبار کے لگے ارے کوئی دوں پکڑی دوں پکڑی دوں پکڑی تو سکھرے ایسے گرد گیا تو قرآن کریم آیا تو نمی لکھی گی اور کھانے پینے والے اپنے شغل میں او خوراک سکاک چکی نے خپلی خبری کی او اگا بیرگان خپلی خبری کی او کیشیر خپلی خبری کی دا سی صورت جوڑی کی جو کفار کی علامت تھی اس بس کو رواڑی یا تو ایسے موقع میں تلاوت نہ ہو یا خدا سے موقع کرے تلاوت نہ کی گئی اگر کولنا ہے اور برکت حاصل کرنا ہے تو کام بند کر کے توجہ سے سنیں فلکار بند کو توجہ سے رہے اور دوسروں کو سننے کا موقع دے اور بل موقع اور کے چاہے قرآن ہو رہی لکہ مطلب دا چھے اس دے اف ایم لگو لے دے اور کار خپل کے قرآن تر غوگ نہ دے گئے بے مورا آج قرآن تر غوگ دے نہ بیا خیر دے اف ایم تر غوگ یہ خی وہ کہا سے دے لگو لے اور کار خپل کے شوش آکے نہ بیا جانا جائز دے دے کے تفسیر ہو معارف القرآن کے لکھ لی دی دے وجہ نے تبلیغیان چھ دی کنا اگی چھ کلپ گش بانوزی دکان تلڑ شی اول خبر نہ شروع کی تصویر لگ رہا نزدیش ہے نا سڑے پل کار پری دی چرانی دی چھن دا سرون ٹوٹ کی نبیہ و تاغبل شروع شی چھ مونگا دا کلیمہ ویلے دا الاخی ری خبر و سر اخپلو کی زکا کاغوی چھ دماغ وقت دے لگی آیا و طولم کی دماغ وقت دے لگی آیا و سوٹے ماغوا کی دا غیر پیدا نہیں کنا ولنا خود پتوجو سر خبر ہو ری دی شکنا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوفی لعلكم تقلبون تخفیف اخروی فلنزیقن الذین کفروا خامخاب منگا سکو دے کافرانو تا دق کافر دے جد قرآن دشمن دے الذین کفروا یا مخ کیوں یا بیم ہوئے عذابا شدیدان عذاب سخت سخت عذاب دے تبی تفسیر قرطبی چی ختم دو والا بنی ولنزیقنهم خامخاب منگ دیل بدلے ورکو دا ناکار آغا کانو یعملون چی دیسا کول دی ناکار کار کم کو شرک تفسیر قرطبی ذالکا دک سخت عذاب جزا وعدا اللہ النار سزا دا اللہ را دشمنانو دا یعنی ور النار عطف بیان دا جزا را پارا جزا سر یعنی ور دا اللہ دشمن غره چی دا قرآن دشمن دے لهم فی آدار الخلد دا دید پارا باپا دے جانم کے کور دامش گرئی دیتا صنعت دا تجرید بھی پا مختصر المانی کے لکر دی جہنم نے بل جہنم والا رو باسو جزا ہم بی ماکانو بی آیاتنا یجحدون دا سزا را دا غی چو دی چیزا مون دا آیاتنو نے انکار کو آیات مونگا وی عام کوا تکوینی او تشریعی دا تنزیری آیاتنو تشریعی مو او تکوینیاتو مو این آدن تے انکار کو جہد دقیتا ہوئی چی خب ہوئی انکار کی و جہدو بی آوستے خانتا انفسهم وقال اللذین کفرو وائی کافران ربنا وائی با کافران اخرت کی بوس ہوئی ربنا اے زمونگ ربا ارن اللذین او خیا مونگتا غدوا ڈلے ادولانا چو گمراکڑی اے او مونگا من الجن والانس دا پیریانو دا انسانانونا سوخ لکی چے ابلیس تے مراد دے دا غیوے غارتا دا جناتو غارتا اور دے بلے غارتا دے قابل مراد دے انسانانو غارتا زکا چے دی کفر و قتل و حسد و دے گناہ انو ایجاد و اگر دی نشوے دے نو دایا دی او امام راضی ہوئی چے مارا بعد اخبر شاگردانو نداوری دلی جی چے دے نا مطلب شہوت و غضب دے چے دا خراب کردے دے دو سیزنو یو یو شہوت تے و بل غضب دے رخپو در آندی کوئے ختموئے مراد تے اگا کس دے چے غوث وسیعی چی پہ انسانانو کے کدالک جعلنا لکل نبی ینو عدوان جنی و انسی شیطان شتا کنا نجعلو ما سے چلو سرکوئے کھلوئے کہ دا ہر وقت غاڑی تا چوئے نیو بل چلو سرکو نجعلو ما تحت اقدامنا چکیگ دو مونگ دا دوارا لخبلو کدامونو دلان دے لیکونا چشی دا دوارا پا دے وور کے من الاسفلین لان دے دا مونگ نا پا وور کے لان دے رخل کنا در کے اسفل تے چو رسون خبی بشارتو ان الذين قالوا ربنا الله يقيننا كسان چوائی دی چ زمون گرا بللا دی دسڑن دا اقرار دے ربنا الله سمانا اخلص العمل لله وعملوا بطاعه الله ابن كثير عمل خالص تے اور اللہ تابعداری کی صوفی کرام وی استقامت ثم استقاموا دا تل شیر ج بیا کلک شو پدے خبر باندے وی استقامت غواڑا اور کرامت مغواڑا استقامت دیتا ہوئی چھ دے دا لنبڑے پشان عمر سے بیا خواد خواکی گینا کلا یو لارا کلا بلا لارا جوی غاڑتا بلی غاڑتا الاستقامت خیر من الف کرامت نو استقامت دا پا دین مانے جی در کو دار زر کرامتون نو غور خبر دا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو نتا پوس شوی دے چھ دا دیسا مطلب دے ربنا اللہ و سم استقامو ورطوی مطلب دارے چھ لا تشرک باللہ شیعہ شرک دا اللہ سر مجوڑا وا بس دک استقامت تے ربنا اللہ کی در خپل کڑے دا او عمر رضی اللہ تعالی عنہ ویلو دا اللہ اوامر پورا کوا دا نواہیو نے بچکی گا لومبڑا رضا نہ جوڑوا او عثمان سے ابدا ویلو چ عمل خالص کا خالص دا اللہ دردا ر پار کار کوا او علی رضی اللہ تعالی عنہ ویلو چ فرائض پدے کوا نو گویا دا خلفائے راشدین تفسیرو تاغی حاصلم دغه شو چ توحید ایمان دے شرک نہ نفرت پتا عقل کے دل دے تو وی ان الذین قالو ربنا اللہ ثم استقاموا دا دیر جبی سر تعلق نشتا چیزے بے گنے پا جب ہو اے ما ربنا اللہ ربی اللہ بیا ورانا تا پوس خبر کی مر رب کا ندمات بیا دی دا گوٹیشن سر تعلق نشتا دیر گوٹی خبر نرا دا رزڑا آواز دیدن نا ربنا اللہ هر سړی چې چرتزی کنا ناشنا دې تن لګیریږي یره ملګری و می یو کنا خرم بسو سکم بسو نو وی چې ستاره پار مخ کې لار ډیر اواله د خوبست مرشنو سامړ کې دل ګران دي ملګری دې مال ته خبر برابر دي زیری بدر کی ډاډ بدر کی خراس کاک مل مستیار سو برابر دي وقالوا ربنا الله ثم استقاموا دا کی دخ فلکا تتنزل عليهم الملائکه را کو زیږي باپ دی ملائک راضی ودی له ملائک دا رحمت ملائک دي بشارت ملائک دي کله برازی دې ځن کدن په وخت کې قبر کې بو سره اومې چې پورته کیږي نه اوم بې سبا وی وته دفر مدرته الله تخافو ولا تحزنوا چې مې ریګه تاسو کچ ځن کدن شروع یې نه مر نه مې ریګا ولا تحزنوا او مغم جن کېږي دنیا کې اوس پرې خو در پاګې باندې تاسو زړه مغم جن وای وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون او زیر پاګې جنت واخله چې تاسو سره وعده کې دی شو نحنو اولیاؤکم مشهور دار جدار ملائکو کلام دے نحنو اولیاؤکم مغستاسو ملگریو فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی فجنودو اتباع الرسل ملائکو فجنودو ام پاساکر الشیطانی سوک چی در رسولان تابدارو نداغی لخکر ملائک دی اداغی نور سر شیطانان دی وقیزنا لهم قرنا ادلت ملائکو الحیات الدنیا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ من حب لقاء اللہ حب اللہ لقاءو اخرت کے مزے کا ہے دنیا کے من صاف حفاظت کو من بر سرے فریدو نہ کچھ جنت تو وردن نہ کو کنا اخاقی کو بدرنا ولکم فی استاس لپار پر جنت کی ما تشتی انفس کو ہم دیتے بھی جنت جسمانی یو جنت روحانی دے یو جسمانی دے زکہ بدن اور روح دوڑا کھڑی گی استاس لپار پر جنت کی غسدی چه خوخوی او انفسکم ستاسو نفسونا ستاسو زده چه سغواری کنن آغا بدل درکی ولکم فی ما تشتهیه الانفسو و تلز الاعیون چه سترگی پیخیگی او زده پی خوشحالیگی او سستر زده کیگی آغا بملاویگی او جنت روحانی ولکم فی ما تدعون ستاسو را پارا پدی جنت کی اغس دی تدعون چه تاسو اغواره دا ما تشتی انفسکم امور اختیاریه او ما تدعون اغا چه امور غیر اختیاریه بس اسی خلیر قبر را رستا اختیار کم ندا چه صدیو اختل کنار سپکشتا نزولن تیارم المستیارم من غفور الرحیم او دا طرف را بخون کی میروبان ذاتنا چه کربخی کنا اگر ملما دیر عزت کی رب العزت دخفل ملما دیر عزت کی خوکا ملما سمی ملما بسمی کی پر ربن اللہ و سم استقامو سرا ومن احسن قولا فل کامل شو کنه اوس بلوم کامله او طریقه تبلیغ زکا فل خو کامل شو اوس داعی جوړ شه د داعی د پر آیت کریمه کې ومن احسنو کې درې صفاتونه ضروری دي یو خبره چې ذکر کړی دا ناغه دعوت بچلې دعا خصت بچلې ال الله د الله توحید تا دویمه خبره د داعی کردار به مدیداری و عمل صالحا اسنه جبل دعوت ورکی او خپل خلق وی وګوره د دا کړی پرېس ور پسې رو باسي نبي او راغه سم کار نه دای دا زړه تور شي دریم دا چې د در خپل ځان مبارک به دعوت سي ډیر د عاجزه وقال انني من المسلمين تدري خبرې به زه یو عاجز مسلمان یم او د مسلمانانو د ډلې سره می تعلق ده و من احسنو انسان سونه خپل پیدا کړي لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم نو دا دیو جنستا خبر دیم خکولی استا عمل دیم خکولی لیبلوکم ایوکم احسن عملا نو احسن قولا ومن احسن قولا سوک دیر خیستا پوینا کی من منداغ چانا دعا الاللہ شیغا دعوت ورکی دا اللہ لارتا دعا الاللہ تا سوک دی تفسیر مدارک اول خو نبی علیہ السلام دی نمبر ایک داعی اگا پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام پخپل دی بیا د داعی مبارک راضی هر یو داعی چې دعوت چری ال الله حافظ ابن کثیر الفاظ دی وسو داعی ستوی حبیب الله ولی الله خلیفۃ الله خیرۃ الله صفۃ الله دا صفات ولور کړی دي د الله دوست دی د الله ولی یعنی داعی دی ولی الله دی شاولی اللہ خونه ده خواست ده اللہ دوست ده خلیفۃ اللہ کے منہ مکہ خبر کڑے اور روایت بانے کو کلام کو دلتا حافظ ابن کثیر لکھ لی جی اسی خلیفۃ اللہ نے تو پھر کی غور سڑے دے دے چون کو منتخب کڑے دے پتول دنیا کے ھذا احسن اہل الارض دے طول نے ڈیر زیاد کھولے دے او مدے دار دے بیا پدے کے اگ کسان مراد جی چیغی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دوار کی خلق دے شرون نہ بندی اور خلق ویدعو الخلق الی الخالق خلق خالق ترابلی مخلوق رب العزت لوی ترابلی عامت فی کل من دعا الی خیرنا آیت عام دے سوک چی دعوت خیر طرف تو چلی اگا پک داخل لے اگا پک برخرا اور دے کے بانگم داخل لے بانگ ویون کے دے داہی دے کنا ذکر کو جدا دعا کل ختم شی نہ اللہم رب ہذہ الدعوت التام والصلاۃ القائم آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ او درجۃ الرفیع پک نشتا لیکن دا بخاری پاوالہ سر شیخ الاسلام لکھ لیدا پپتاوا کے نشتا ودر محقق روس تو بخاری کی روایت تے او غوی چ ودرجۃ الرفیع دا پک نشتا انک لا تخلف المیاد فشاد روایت کے اشترے اخل کو تم پتہ رہے جو درجہ ترفیہ پک نشتا خو خپل کتاب کے نور مولانا نمونہ علی پتہ نہ لگی ابن تیمیہ کے بس چلی نو چدا دا موضوعی روایت پک را موضوعی ٹکے پک را گنڈل دے دا غنم نالی چکل دا بان ختم چکنا اور پسی دعا دا ذکر وی اللہم رب ہذہ دعوت التامہ داعی دعوت ورک کنا دا پورا دعوت تے بان کے لوے دعوت تے پتہ وقت نشتا چدی کس خبر دی خو نبی علیہ السلام فرمائی چی سوک معزن دے کنا دا دیر لوے مقام دے حافظ ابن کثیر بیادل تے لکی یاتی زمانون یترکون الازان علا زعفائہما سو وقت براشی خلق با دا بان کسا برت پری دی کمزور تا بے پری دی کس کر پختون خلوازی گی اگر بانگوی نشوے لے گا اگر دے تا غٹ شرم ہوئی نو داون لکو الورزینا کا ورشی او اگر چگو باسی اللہ اکبر دا اللہ دلوئے چرت نشکولے پت شوی دیش خپ زور باندے نور دا دنیا کو امی کولی شی بولی کولی شی تماکو دا پاسا اوچی تیگی را خلاسی گی چگی باسی خود دا تاو ایراش بانگو آیا دے ام نشوے لے دا معایدو اغم شرمی گی نو زعفا او تا کمزور خلکو تا بدا بان چی کم دے غفری خودی جی حال لارے چی پس صحیح روایت کرا دی پا دے صحابو یو ذل خسن کرو جنگے کو ار یو بوی چی دا بزو ام دا بانگو بلوی زبو ام دا بانگو با یو تنوی کنا تا دے وجن مجموع الزوایت کے روایت تے چی نور دے والے جواب برکی اللہ حافظ ابن کثیر لکی وَتِلْكَ لُحُومٌ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى النَّارُ د مؤذنین وغخی اللہ رب العزت فور باندې حرام کړی دی سوک چې دعوت چری د بانگو اذان کی مؤذن چری نه دغه د غخا فور باندې حرام نه دی به جنت ته دی اگر چې دې کې دا مسله دا چې د بانگ دا خبره چې دا د هجرت نه پس شروع شوی دا هغه دا واقعا خو لیکن اسی د آیت په عموم کې داخلو ځکه صورت مکی دی وقال انني من المسلمين او دی وای ز د مسلمانانو نه يم خپل اطاعت خار کی او خپل تواضع او عاجزی خار کی ندری خبر شو د داعی یو دا چې دعوت به چریخو ال الله زم دا کردار به خولی او دریم دا چې ځان تبسوی نه چې بس خلق تباہ دے مزاج خراب دے دلار ته ناراضی ته جهنم تم به وي دا خو یو زم مجدا سے کوما نا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه نبرابريغي الحسنه نيكي لا اله الا الله ولا السيئه نبدي المطلق اذا اطلق يراد به الفرد الكامل دوار زينك يود الشرك بل ذلك توحيد ادفع بالتي هي احسن دفق وا باغ خصلت سرام هي احسن او چه غير خستري سيئ لرام سم مطلب دي شاولي الله معنا كي الصبر والعفو عند الاساء او چې چار سره بد وکړو تو سره خو کا فضل کبیر دی ته وی اطفا بالتی هی احسن دعوت مو ان کا جواب پتر سے دیا جائے گا ثمرہ حسن خلق دا داعی او صافو کی دی اخلاق بے خکلی که اخلاق خرابی نی بیان کی گی فید اللذی بینک و بین او داوتون ناسا فاغا سڑے چستا و داغا پا منسکی دشمنی دا کان نهو ولی حمیم گویا چی دی بستار پارا دوست چی گرم و مخلصو سڑم دوست مخلص دوستو اگر چی دی ستا دا زرن خبر نمانی استار اخلاقیاتو نبدون متاثر چی تا تا بخکارا پا مقابلہ کنے رازی ذکر قرآن دلتا دا نزی ویری چی ولی حمیم جوڑ شو دی ویری چی که انہو ولی حمیم وما یلقا الا اللذین صبرون او نشی ورکو لکے دے نشی پا نصیب کے دے ہا دغه خصلت دا صبرو فضل کبیرو الا اللذین صبرون مگر اگا چاہتا چی مستقل مزاج دی صبردار چا کار نہ دے تے بیا غصہ شی او اول کی چکم دے لگ صبرو کی بیا غورانی ہو کی چھ ڈر جات دے صبر شی حال لارے چھ والعصر ان الانسان لفی خسر نرست ختمی و تواصو بے صبر داعی بغیر دا صبر نہ داعی نہ جوڑی گی وما یلقا الا ذو حظ عظیم انشی ورکو لکے دے دغا خصلتو مگر خاون دا قسمت دیر لیتا قسمتی سڑی تا بدا صفات ملاوی گنو وائم مائن زغنن کا منگا مخی بیری درے کارتا حافظ ابن کثیر دا لکلی دی چھ درے آیاتون قرآن کے دا سری چھ دا سی خبر ہو کی چھ سوکبت کی تو سر خکوا ور پسی بر شیطان خبر کی دل تے امو کڑلا دا خیری زی ہو سور مومنیون کے ام کڑے وا اور دے صورت عراف اخر کے ام کڑے وا دیکھ اشارہ دے خبر تا دے چھتا دے خبر تا شیطان نپری دی شیطان وی ولی تر دن کمزور ہے دچ دته یو خبر وکړه درې پکې ومانډا ته چې یو کندر وکړه لس وته وکا چې د سکړي دا یې ډبل سزا والا ورکا اور پسې وی خبردار د شیطان انسی جیندی دواړو نه مانی وایما ینزغنک علاج د غصې شدا وسو وایما ینزغنک من شیطان نزغون که چوکادر کی تا تا ینزغنک روچت کی تا رو دی پاری وایما ینزغنک من شیطان نزغون خورسی تا تار شیطان دا طرف ناس چکا وسوسا فاستعذ باللہ پناہ والا پالا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہو هو السمیع العلیم یقیناً دا اللہ اریدن کے دے اقوال سرے لگوا العلیم و پوہ دے احوال سرے لگوا ومن آیات اللیل والنہار والشمس والقمر او بعضی دا قدرتنو دا اللہ نام آیات دلتا غری ادا اللہ علی التوحید چپا توحید دلالت کی تفسیر مدارکو اللیل والنار وشپا ورز والشمس والکمر ونور اس پمی دیم نور اس پمی خصوصا دیل ذکر کی مفسرین وی تفسیر خادن کے دے کشتا چمون دے کواکبو تا دیتا بسجدہ کنور پرس پکشتا کنا رستور عبادت کی تچے دنور عبادت کے نتا اور ادل نری امام سویتی لکری دیل فلک المشعون کے چنور تندر نسی کنا اس پو میں ناجوڑ شی رکھو تو خبر دن نہ پکے دا خبر پر ترا چھ ناجوڑتیا پہ راضی تندر راغے رانا ختم شوان دا الہ نشی جوڑے دے والشمس والقمر دیتا سجدے مکوے لا تسجدو للشمس ولا للقمر سجدے مکوے نورتا ونس پو میں تا بلکس کو لکن نورتا سجدہ واسجدو للہ اللذی دیتا مکوے دیتا کوے پورا دعوت چل لا تقی غمق دعوت تیر شو دا سے مکوے دا سے کوے سجدے کیو اللہ تکوے غزات تا خلقونا چدا سلور والا آیات پیدا کردی دی ہن سلور چمخ کے اللیل النہار الشمس والقمر تک سلور سیزنے چی پیدا کردی دی داغی تعظیم کوا دا غزات تعظیم کوا ان کنتم یا تعبدون کتاسوی کیو دا اللہ عبادت کوے کچت دا غیر اللہ عبادت ہوا سر گٹ کو نکبلی گی نا جامع البیان و سر دی کی کچت ہوئے چدا اللہ ہم عبادت کو ما دا اللہ عبادت کو ما اور سر ور سر دو دو غیر اللہ عبادت کو ما نبیان غٹو گنو اکیو اللہ تا دا سجدینا دلتا تکبر دارے انس تکبرو عن السجود للہ وحدہو فاللزین عند ربکا یقیننا کسان عند ربکا چستا دا رفس خدی ملائک یادی دیر آراب پاخری عید کیوں ملو یسبحونا لہو باللیل والنار تسبیحات دا اللہ بیانیش پاورا دو ای نستڑی کی گی وهم لا یسامون او دی نستڑی کی گی تا دن رات سرویس چورتوی نان سٹاپ اگی بالکل ستڑی کی گی نا عبادتونو کے مشغول لی ومن آیاته بعض دا آیاتونو دا بعض دا دلائلو دا قدرت دا اللہ نا بعض بعض الموت لهم دلیل لے توحید لهم دے انکا تر الارض خاشعتا یقیناً تب وینی لازمکا و چکڑا سا خاشعتا مانا و چکڑا سا عجزینا دلتا یابستا لا نبات فیا تفسیر جلالین دا سے وچے چھ بوٹی پکے نشتا پیدا انزلنا علی علماء کلچ منگ رو رو پدے باندے و بدبارانو احتزت او خوزید خوشحالی رو جی احتزت آئے خوزیدو تو وی احتزازو چھ سڑے خوشحالی شی لگ دا سے او خوزی تازشی احتزت و ربطو پڑسی گی بوگشی اغزمکا اغا پسل در خکولی شی جملہ موتردہ پکے روڑی دا پارد ثبوت دا قیامتو ان اللذی احیام یقیناً اغزاتو چھ تازہ کڑی دار ازمکا لمحی الموتا اغج وندے کا ان کے رموڑوں دے سنگ چدا بوٹی رو باسل دا سے بتاوم رو باسی دا کبرنا کتر نشی ویشی انو ولا کل شین قدیر یقیناً دا اللہ پر یو سیستا قتل ری تخفیف اخروی ان اللذین یلحدون فی آیاتنا یقیناً آکسانو چیغی الحاد کی زمان پایاتنو کے کاغذی زمان دا آیاتنو نام سمانا تفسیر حقانی مانا میں تحریف ہیر پیر غلط مطلب نکالنا مانا متبادر بلا ضرورت چھوڑنا دا ٹول الحاد شو فمانا کے بعد خلق تحریف کی بعد پکے آنگڑا دنگڑا کی دیتوی ہیر پیر او بعد غلط مطلب دایت نہ رو باسی او بعد پکے مانا متبادرہ بغیر دا ضرورت نہ پریدی دا ٹول خبر چ راجمہ کے دیتوی لکھی گی الحاد الحاد با پدین کے نہ کہے آیاتونو کے بنا کے کجروی یو پکے کتاب لکھلے جا حقیقت الالحاد نہ پائے کہ دا خبر دا چھ ما تا خود امام بونی پا اس صفت معلوم نشو بیر دین چھ امام آل الرائیو او کچا تا پتہی نہ بیار ما تا ہوئی اور دو بڑیر شکریہ دا کم نہ چھو تا پتہ ہو لگے دلا نو مکہ زڑا پا زڑا دا تروز پوری امام آل الرائی او دا امام مالک چھ سونا تعریفون دی دائینا زیاد پاس ماور رجال کر امام بونی پا تعریفون دی یلحدونا کاغ کاغذی فی آیاتنا دمون پا آیاتنو کے لا یخفون علینا نش پٹے دے پا منگا باندے نش پٹے دے مانا دا لکوس منگو ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون سزا بولو ورکی مرادی مانا اخلا سزا اف من یلقا فی النار خیر مقابلہ آیا پسا غا سوک چھوا چولے شپا دوزخ کے قرار دے ام من یاتی آمنن یا غا سوک چھے رابشی دے پا من جنت تا یوم القیامہ پورز دا قیامت دا بسوک را دی قیامت پورز بانے پا منو صاحب دا استقامتو ان اللذین قالو ربنا اللہ ثم استقامو اعملو ما شئتم دا امر دا ابقار پار دے یعنی مخیرے دے کم عمل کو دک شاندے کوا کو خطاب بر تحدیدی دانا چی ماتے اوے چی بس سکوا نا کوا اعملو ما شئتم فمن شاہ فالیومنو ومن شاہ فالیکفر خویلی دے خو انا آتدنا لزوالمین نارن ور پس کوئی اگا چستاسو خوخشی خیوزل با سزا درکو ما انہو بی ما تعملون بسیر یقینن دا اللہ پائے بانے چتاسے کوئی لیدون کے رئے من بسیر دے ام قدر دے ان اللہ جین کفرو بی ذکر یقینن آکسان شدی انکار کی دے قرآن نا لما جاؤم کل چراغ دی چدا قرآن دا عنادیان دی دا بوسر او منے کنا ان اللہ جین کفرو بی ذکر لما جاؤم معاندونا تفسیر بیداوی آ کسان چلے دے قرآن نے انکار کی کل چو تراغ دائے نادیان دی تو قرآن نے اولے انکار کے ترغیب القرآن و شبہات و جوابات وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ او یقیناً دا داس عظیم الشان کتاب دے عزیزن چ دیر باوقعت دے عزیزن چ بے نظیر دے عزیزن چ عزت مند دے قرآن کے کمی نشتا ستا پا تدبر کے کمی رے قرآن کے نقصان نشتا تاکہ اناد دیر زیاد تے لا آیاتی الباطلو من بین یدی ولا من خلفیم نشی راتلے دے قرآن تباطل من بین یدی ددمخ تومان ددن رستوما دا سی سے کتاب نشتا تفسیر جلالین مخ کے یا رستو چھا غر دا دے قرآن کریم تکذیبو کی چھا دا حق کتاب نرے ایار باطل دا قرآن مخ تراشی سورۃ محمد کے براشی حق قرآن طویل دے نو گویا دا حق مخ تباطل اغا نشی رات لے تنزیل من حکیم حمید، اول سرے لگوا، تنزیل من الرحمن الرحیم، تنزیل من حکیم حمید، نازل دل دی کتاب دا طرف دا حکیم ذات ندی، خبر حکمت جابرانہ ندی، حکمت محمودہ ندی، حمید ستائل شوی دی، ما یقال لکا تسلی نبی تا، نشوی لکے دیتا تا، دا بدر دی، رٹس پوری، تکلیف خبری، الا ما قد قیل للرسل من قبلک، مگر آغا سو چھ مخی رسولان تستان مخی ویلی شیو، خواغی صبر کرو، نتوم صبر کوا، نتیجہ را صبر بدائی، ان ربکا لذو مغفرتن، یقیناً استاد عرب خاون دا مغفرت تے، دا منیبین دا پارا، وزو عقاب علیم، خاون دا عقاب سخت تے، دا عنادیان دا پارا، اگر سوالاتو کنا منگوی صورت کے برازی سالور سپک مخی تیر شیو، سوال پک دارے، دو سوال پات چیدی، یو سوال دا چیر دا قرآن کریم پا جمعے کے ووی نبیابی پتہ لگے دلیوا، دا خو پیغمبر عربی دے عربی جوڑا کڑے دا، ادوین سوال داو چی مون با قرآن علاقی منو چی دا پیر لاغلے وی، داو دے لگ لگ جوڑی، ابیابی زیرش کالا پا کتیر جو، چی دا قرآن اللہ را لیگی، دا دوار سوالوں نے جوابا، ولو جعلنا قرآننا جمعیا، اول کی ویلو چی صورت شروع کو، چی دا کتاب میرا لے گلے دے، تنزیل من الرحمن الرحیم قرآن عربی عربی جب کرے کہ عربی جب نو عجمی و ولو جعلنا قرآن عجمی کمونگا دا گردول قرآن عجمی بیم نمنا بلکہ دا سے بیوے لقالو خامخا بیوے لولا پمانا دا حل فصلت آیاتو ولی دا دے آیاتونو کی وضاحت نرے کڑے شوے مونگا خوپی نپوئی گو تو اسے تاکری گون تکی دا مونگا عربیان یو اور مونگا پا دے جب بانے نپوئی گو اعجمیوں عربیوں آیا دا قرآن پا عجمے کے دے او پیغمبر عربی دے بیا وہ بلے جوڑا کڑے وکنا اعجمیوں آیا دا قرآن پا عجمے کے دے او دا پیغمبر دا عربی دے اعجمیوں و عربیوں یستویان یا ہوا اعجمیوں دا قرآن پا عجمے کے دے او مونگ چیر ٹولو یہ چالا راغل دے مونگ عربیانیو بہرحال خدا خبر دی نمانی قرآن طرف ترازینا قل هو للذین آمنوا ورتوایا سمر دے نابتو دا قرآن دا پار داگا چاچی مانی راوڑ دے ہو دانا ہدایت دے دا دلالتنا چی سوک نیک کار کی کنا دا نیک کار کون کو دا پارا دا منیبین دا پارا دا قرآن کریم تے ہدایت کتاب دے و شفا او دا علاج دے دا مرضونو چے پسینو کی دی گناہونو بڑے ختم شی والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر اچ خلاف کی نادیان آکسان چی مان نروڑی پر یہ کتاب سر دا حق واضح کے دونا فی آذانهم وقر تدی پا گنو کے درون والے دے مخیوم ویلکن وقالو قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الی فی آذاننا وقر رشاو آئے اوشتا پا کے درون والے وهو عليهم عما اول درجه خدا رچ اورینا وګون ټیکنری او دا قران علیهم پدی باندې عما اډون والده یا حجت عدم فهم اول عدم سما او دویم عدم فهم اول نه غورینا اگر اوریدنه پویګ پینا عما من حجت دلیل یا عما اډون والند پینه پویګ ولائک ینادونا دا که سان دی اوازونه اور کی دیشی من مکان بعید دا غزې لرینا انادیان دی متکبرین دی تدبر پکی نکی خشیت پکی نشتا نزدید آواز دسر نہ اوری ننو لکہ دلرین چال آواز ورکے او غیر پا خبر بانے پوئی کی ذکر نچے اوری اینا تفسیر جلالینو او مولانا اشرف علی تانویر مولاوی جو دور سے ہر آواز سنتا ہے مگر سمجھتا نہیں بعد پکی اگری چے دلرین خوار آواز اوری خو پوئی کی پینا دوارہ درجے پکی رال لے اولائکا اشارہ کے ام اذان مقرون والا ام هو علیم عما والا ام اگر چه اورینا ام اگر چه پوییگینا ام راندو ام کانو ولقد آتینا دوی مشو بی جواب دا قرآن سر متعلق دوی مشو بات سلور مشو برا شیر مونگ برا کتاب منلیو خدا پا دریش کالا که لگ لگ نازلی گی دا سی پیڑا بی والا سم کتاب برکڑو دا موسیٰ علیہ السلام ونده پیچه پیڑا وغل ورکا غون دا کمی اومنو خام خواب تاکی سر ورکڑو منگا موسیٰ علیہ السلام لال کتابا کتاب پیوزل لولا نزل علیہ القرآن جملتا واحدا فقتل وفی ہو نے اختلاف اکڑے چو پائے کے چا منو چا نمنو فی ضمیر چرے یا کتاب تراجے کا یا عذاب تھا خدار چ کتاب تھی ولولا کلمتن سبقت من ربک اکن واغ خبر اس بیا شبہ عذاب پر اگر ہو کنا چ اختلاف کو او کنا واغ خبر چ مخ کے تیرے شوی راستہ درب در طرف نہ اگر سچ عذاب پنےٹا باندھی اجل مسمى ولشتا خام خواب پہ سر کڑی شوا ددی پمنس کے پہ دنیا کے وائن نوم یقیناً دی سرد ٹول براہینو لفی شک من ہو خام خواب شکی دی من ہو ددی کتاب در رشتین والینا استاد رشتین والینا من صدق کا و من صدق کتاب کا موری پپوخ شک کے داد شک چی دا شکم پا شک کے جی شک شک شان دی منا ملا صالحان چاچے عملو کو نیک بشارت ہو فل نفسی پیرے اخپل شوار بل چا کو پیدا ندا ومن سا چاچے بدا ملو کو پالیا نقصان اخپل شو بل چا کو ندی وما ربو کا ندی ستاربو بزلامن زی ظلمن فمانا آگا اشکال لادی جوابی ہوشی دیر ظلم لگ ظلم مطلقان ظلم والا للعبید پا بندگانو اللہ پا اس بندہ اس ظلم نکی الی یردو علم السام ویویل چا من عمل صالحانو دا بدلو ہوں تو کم اور ملاوی گی فل نفسی و علیہا والا رز دا قیامت تا اگر رز دا قیامت بکرئی دا پتہ جاتا نشتا خاصا علمیہ رباری تعالی الیہ زکا مخی کردے چا تقدیم ما حق و تاخیر یفید الحسر والاختصاص دا یوچ اللہ تا پترا الیہ یردو زکا حافظ ابن کثیر لکی چا دے پتہ نہ لگی احد سوا ہو اچھاتم دا اللہ نہ سوا ہر سوک چی نبی رے کو ولی دے دا پتہ ہو دنی سے قیامت بکل راضی ہاں جزیات قولی دی علامات قولی دی حالات قولی دی اگر دے خاصے خلاف نہ دی خاصہ علمیہ رباری تعالیٰ اول ادارا الیک یو اللہ تا یرد واپس کولیشی علم الساعة علم دا قیامت ان اللہ عنده علم الساعة سورۃ لقمان آخر کی چراغلو اول شروع ہے پدے کڑے وا دے مخاصا وما تخرج من ثمرات من اکمامها او اغاچ روزی دا میونا من اکمام ها یعنی دیر کسوڑو نام دیر کسوڑو نام دا وما تخرجو که دا ما چی دا دیکھ لگ باز کی سوکوی چی دا موصول را دا بلبقالی کلی دی اگرون عالم وجه والا نر بیان کرده خداوی چی دا ما موصول اگر چی رو تخرج روزی دویم دا ما چی دی دا ما نفیه کا وما تخرجو من سمرات من اکمام ها او غر خبر دار چی ما نفیه کو لکر رستو اللہ را روانو ما الا بشی حسر بد پیدا شی اور نہ روزی من ثمرات دمیونا وما تخرج من ثمرات دمیونا من اکمامها من اکمامها کہ من جدی دی ابتداء الغایت د پار دین اکمام دا جمر دکیم چه کم شی میو پٹی اگے تو وی لکھی گی لستون وند کے راگی چی اور نہ روزی من ثمرات من اکمامها دا میونا من اکمام آیا یعنی دا کسوڑونا دا میوی چی روزی وما تحمل من انسا درے مخاصا او نو چتی اس یو مادہ سشخص انا مادہ مطلقا نو کاغس پی یک کخری اکنا غاب مونسی بلا ولا تزعونی زیگی الا بعلمی مگر طول دا اللہ پا علم کی دی عرص دا اللہ پا علم کی دی درے خاصی ہے ذکر کری نفر شفاعت قاری ویوم آیونا دیئیم کم اور چی آواز بہو کی دی مشرکان ہوتا ہم سوک دی مشرکان او ابو حیان تفسیر بحر المحیط کی لکھی عام فی کل من عبد غیر اللہ تعالی ار چاچی دا اللہ نے سیوا تبل چا عبارت کرے دی تب آواز کی گی اے نا شرکائی کم زی دی دماغ شرکان بحسب زعمکم ہو خونا کو تاسو گور زما سرا دغسی زونا بغیر دا مجبور ہے نا او بغیر دا زور چلو لنا پخپر خوشحالے باندے شریکان جو کڑو کم زیر نفر چپات قاری قالو دی بورتوائی آزننا کا منگا غگ دو تا تا یو مانا دارا دیم آزننا کا منگا وستال خبر در کو اعلمنا کل آن جلالین منگا وستال خبر در کو آزننا کا منگا تا تا اور اول کو دا دے خبری ما من نامن شہیدو چنشتا پا منکے اس سوک مدعی دا دے اقی دے شہید مانا داوگیر دا دے اقی دے منگو شفیع قاری نمنو چی اغسطارا پارا دے شریک جوڑ شی ودولا عنہم رکبشی دا دینا ما کانو یدعونا من قبلو اغا چې دیو تر امدد چوي مخکره دینه په دنیا کې وزن نو ګمان بو کې یقین به راشل تا یقین به وشي مال او مهیس چې نشته ردی د پارا زیره تخت د عذاب نه لا یسم الانسان مرزونه لږ ذکر کی اول مرض دې شدت هرس دوی مرض دې سوء ظن بالله او دری مرض دې غایت تکبر او انتهایی مشرک دې شرکی تدری غټ مرزونه دې لا یسم الانسانو نستڑکی گی کافر انسان الانسان کے الف لام عادی دے معالم التنزیل مشرک عادی من دعاء الخیر دا دعاء دا غختلو دا ترقی دا دنیا نا خیر نا مطلب دلتا دا دنیا ترقی پھر مشرک توایا کافر توایا چھ پا دے دون مال بانے خوشحال ہے غوی چھنے نور سے واشوے دا دون گریڈون نا درکڑی دے پیتی رتا لگی دری دی نا نا دا اشتوم کمی دی چھنے نور سے واشوے وائم یودا شدت حرس شکنا دیتا زیاد حرس وی رکی گی کمی نڈکی گی وائم مستو شر رو دویم سوی زون باللہ کو رسیدتا سا تکلیف و فقر پیراشی بلجت پیراشی فیعو سن زلماتی شی قنوت و ظاہری نا امید شی یعو سن زلماتی شی قنوت و ظاہری نا امید شی دا یعو س تعلق دا زل سر دے نمونگوی زلماتی اور دا قنوت تعلق دا جوارح سر دے پاندامونو باندیم دا سے گڑ وڈ شی یو دیر غٹ ولی اللہ تیر شوی دی لن وقت کے سن کے مولانا حماد اللہ حالیجوی رحمہ اللہ دا غپ و اقوالو کی دی چھ مشرک کی یاری تما کی ہے دا مشرک یارانا دا تم یارانا دا مشرک چرے سر یارانا ساتھی کنا دا دا غرز یار دے دا تم یار دے پر شلطالانو یارانا دا او شیخ رحمہ اللہ اگل کی او فرمائل بیم جواہر کے مشرک غیر اللہ کو پکارتے پکارتے تکتا نہیں مشرک چپ غیر اللہ تاواز کے ڈسٹڑ کی گی نا خوچے کار انشی نبیاوی یار اس کے قبضے میں کچھ نہیں یہ پرید ورد پا قبضہ کیس نشتا فیہو سنو قنوت اشکال برازی یو دے راضی ویدا مستو شر و اسرا روانو 51 نمبر کے فزو دعا ان عریض او سوی ویم مستو شر فیعوس قنوت شر چو تورسی دی اوس قنوت شو لکن غواڑی او رستو برادی چو شر و تورسی نغواڑی اسم اگدیو دے دواگان غواڑی تطبیق دے سر زدوارو یا خو یو جواب دو کا دا حالاتو پہ اعتبار سر خبر مختلف را دریاب تے ورکوس کا چپور ایسار کڑے دے نا پاغ وقت اللہ را بلی او چه کلا وچه تراشی نبیا اللہ یعیر شی دویم جواب دا کی دا یعوسن قنوت تفسیر مدارک دے دا یعوسن قنوت چکم دے دا من الاسنام دے دا بوتانونا یعوسن قنوت دا بوتانونا نا امید دارے فزو دعائن عریض دا اللہ مقی اچھتے اچھتے غٹے غٹے دعا گانے دا اللہ نا غواری دعا گانے لوئے لوئے غواری دا اللہ نا لخپل بوتنا نا امید دارے ولئن اذقنا هو رحمتا منا کچرتا درے مرضو دو مرضونه دی اور ایدل والا سخت رسنا کو او پالا باندې غټ بدګمانه درم انتهائی د تکبر بوجه اور شرک پتنګ ولئن اذقنا هو رحمتا منا کور کو مونگا دتا اذقنا او لغ ول ماسه ولګ غنت کی سور کړی دا سکل راته نه بمانه کور کو مونگا دتا رحمتن سمالداری صحت و سمیربانی دخپل طرفنا من بار در را پس در سخته نجد ترسید دلی بیاسی بیاسی ندبی لیقولن خامقا دیوائی هازا لی دا مالا پخپل عمل ملو شوی دا خو زیما کنو نرمن سڑی ما کابل سڑی ما انما اوتی تو علا علم عندی دا خو مالا اللہ علم نر را کرده وما ازن سات قائمتا اوزو گمان نکو ما چه قیامت براشی ولی رجیت الی ربی اکدا واپس کرے شما ولن کو قیامت ست دینا او کہ قیامت راگے مج دل تے گوند منڈ برخدا نال تے میڈے رکھے تے برخے اتے دل تے خوار ول تم خوار ولی رجیت الی ربی کو واپس کرے شما پد ربتا ان لی عند ول الحسنا یقینا مال بدا اللہ سکھ خامقا جنتی الحسنا سو جنت فلنبی ان الذین کفروا بما عملوا خامقا من خبر کو کافران پائے سو شدی سکڑی دی فلنذيقنهم خام خام مجدی توسکو من عذاب غلیظ دا عذاب سخنا وإذا انعمنا على الانسان او کل چمنگا انعامو کو پا جنس انسان آردا ندے ڈڑکی دا شکرنا مخ اڑی دا حق منلنا ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم ونا بجانبه او لرکی خپل ڈڑا کنارہ تکبرنا تکبر کی کنا وإذا مسو شرو غلط شرو رسی فزو دعائن عریض نخاون دا دعاگانو ڈیروی عریض پا مانا را کثیر تفسیر جلالینو عریض پلنے پلنے دعائے پلن دا او ڈیر اگدا را نچ پلنوالی دونو گد دے نطول پی تقی آس کا کنا طول خو نورم دا پلنوالی نسیوائی دے چ کل راٹنگ شی سا مقادمہ وغیرہی سا زورور پی پیخ شی نیتا جماعت نبیہ نخوزی یا اللہ یا اللہ ودا اللہ نخواری قل ارئیتم ان کان من عند اللہ تورتو وایام ارئیتم تاسو خبر را کے مالا یا تاسو خپل زانو نلی دلی دی دا اس در طول شبہاتو سرو لگاوا شبی خود دیر پاروی جو قرآن دا اللہ را طرف نا کتاب نا در آغلے راغلے تنزیل من الرحمن الرحیم دا کتاب عزیز ان کان من عند اللہ کی دا قرآن دا اللہ را طرف نا سم کفرتم بی بیا کفر کوئے تاسو پا دی قرآن من ادولو سوگ بی گمراہ نشت گمراہ ددن سیوا ممن ہوا دا غچانا چی دے فی شقاق بعید پا غیناد غٹ کی شقاق سر عناد ہو فکر عنادیان دی کنا عظیم لگ عناد پکنے دے دیر زیاد پکے دے سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم سورہ یاسین کیوں منگویلو چی دے انسان دے ہدایت و طریقی دی زان تاو گورا جہان تاو گورا جعلنا من بین ایدیم صدن ومن خلفہم صدن آفاق دی او انفس دی اے انفس و آفاق کے دیرین خداون یو آفاقی دلائل لی یو انفسی دلائل لی نچے او سڑے نہ زان تا گوری او نہ جہان تا گوری نہ او پس پوشی سنوریم تخفیف دنیاوی زردہ چو بخوی مونگ دیتا آیاتنا تخفل وحدانیت و دا قدرت نخی تفسیر قرطبی دا وحدانیت دا قدرت نخی فل آفاق پدی ملکنو کے پدی طرفنو کے دا دنیا پدے اطراف کے اسلام خوری گی اور کافران ختمی گی آیا دے تو گورا زاڑو ولم یسیرو فی الارد تو گر دے دلے او دے قتلو و بیر معطلتن و قصر مشید کورون برباد مکانات تبا یا دم نخلی نور تو گورا سپمی استور تو گورا بوٹو ون تو گورا سندون و دریابون تو گورا وغیرہ دا آفاق دی آفاق اصل کے جمع دے افقو کم زے کے چھتا گوری برا او تا تزمک او اسمان یو دیکی پا نظر رازی دیتا افق وی دکی گی وفی انپس ایمو ردی پا نفسونو که اما مرزونو پیراولم چه مرز پیراشی بی انسان سشه دی سخت تنری ٹنگو چه روغی ندیوی زبنی آدم اما فی انپس ایم بدر جنگ تاو گورا سنگ خراب شو حتی تبین لومن نو الحق تردی پوری چه خخ کارشی دیتا چه دا قرآن حق دی تو قرآن حقانیت بہت معلوم شی بیا بے شبہات نی اولم یکفی بربکا دا بربکا کی رب فاعل لے با دا زائد ہو اسے ہر دے کے خیدہ دارا دا لم یکفی کفا نرست دا سرازی کفا بالمرء کذبن یحدث کفا باللہ شہیدہ اولم یکفی بربکا انہو علا کل شین شہید آیستا رب کافی ندے انہو علا کل شین شہید داتے نہ بدل لے چه دا اللہ پاری اوسیز باندے حاضر ناظر دے علا خبر چه انہم دا خلق چدی فی مریت من لقائے ربیم دی پشکی دی دا ملاقات دا خپل ربنا دا رب دلائل چکم رب بیان کردہ والا کافی ہو سوچے پکیو نکو علا انہو بکل شے محیط خبر چه دا اللہ پاری اوسیز باندے یہاں تک ان کے دے سورت الشورہ